kolacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 20 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Za godzinę na stopniach Kapitolu rozpocznie się ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także osoby poniżej 60. roku życia, które mają choroby przewlekłe, będą szczepione w pierwszej grupie. Białowieska leśniczówka zwana Dziedzinką może trafić do rejestru zabytków. Od udziału Joe Bidena w mszy w Waszyngtonie rozpoczęły się uroczystości inauguracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W południe czasu lokalnego, czyli za godzinę naszego czasu, 78-letni polityk złoży przysięgę na wierność Konstytucji i zostanie 46. przywódcą USA. Odchodzącą administrację na uroczystościach reprezentuje wiceprezydent Mike Pence. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na 3 godziny przed zaprzysiężeniem Joe Bidena odrzutowiec Air Force One z Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią na pokładzie przy dźwiękach utworu Franka Sinatry My Way odleciał z bazy Andrews na Florydę. Wcześniej w przemówieniu odchodzący prezydent życzył sukcesu nowemu rządowi. Przyszłość tego kraju nigdy nie była jaśniejsza. Życzę nowej administracji dużo szczęścia i sukcesów. Chwilę później Joe Biden i przyszła pierwsza dama USA Jill Biden udali się w kolumnie limuzyn do katedry świętego Mateusza. W prywatnej mszy świętej z udziałem prezydenta elekta uczestniczyli także przywódcy obu partii politycznych w kongresie. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Mitch McConnell i Kevin McCarthy. Udział republikanów we mszy wpisuje się w przesłanie jedności, jakie ma być głównym elementem inauguracji. Joe Biden będzie drugim katolikiem w historii na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwszym był John Kennedy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A z naszym waszyngtońskim korespondentem połączymy się znów w audycji o 17.40. Więcej o zmianie w Białym Domu przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. W grupie pierwszej będą szczepione także osoby poniżej 60 roku życia, które mają choroby przewlekłe. O zmianie w strategii szczepień poinformował doradca premiera do spraw epidemii profesor Andrzej Horban. Wyjaśnił, że są to choroby, które powodują ciężki przebieg COVID-19, a narażonych na to jest około 9,5 miliona osób, głównie seniorów. Profesor Horban dodaje, że w pierwszej kolejności powinny być szczepione osoby najstarsze, u których ryzyko powikłań i zgonu z powodu zakażenia koronawirusem jest duże. Osoby, które zachorują, a są w wieku powyżej 80 roku życia, umierają dość często, bo aż prawie 20% tych osób. W wieku 70-80 lat również odsetek zgonów jest olbrzymi, to jest 15% tych, którzy zachorowali, mniejszy, ale również duży, osób, które są w wieku 60-70, bo to jest 7,1%. Ponad 100 osób, które chcą zaszczepić się przeciwko COVID-19, zgłasza się codziennie do Radomskiego Centrum Onkologii. Szpital dysponuje 30 dawkami tygodniowo. Listy zapełnione są już do marca. Więcej Anna Orzeł. Po personelu medycznym szanse na rejestrację i szczepienie mają seniorzy powyżej 80 roku życia. To grupa szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem i jak mówi dr Zoran Stojczew, dyrektor medyczny w Radomskim Centrum Onkologii, bardzo zainteresowana szczepieniem. Oni wyrazili chęć po prostu, że będą tu na miejscu. Wyjątkowo jakieś takie sytuacje trudne. Wyraziliśmy ochotę, żeby pojechać jednak do domu zaszczepić kogoś, ale staraliśmy się na miejscu, bo to jest mimo wszystko łatwy, bezpieczny. Seniorzy mimo niepokoju związanego z chorobami towarzyszącymi niecierpliwie czekają na zabieg. Chcę się zaszczepić. Nie wiem, czy ja mogę się szczepić. Nowotwór mam. Nie wiem, czy będę mogła się szczepić. Dla mnie uważam, że jest potrzebne. W Polsce jest ponad 6 tysięcy punktów szczepień przeciwko COVID-19. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami, roztopami i silnym wiatrem. Alert przed marznącymi opadami powodującymi gołoleć obowiązuje dla północno-wschodniej i wschodniej Polski, mówi synoptyk Anna Woźniak. Jest to województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz część województwa mazowieckiego. Część tych ostrzeżeń kończy się już teraz w godzinach popołudniowych. Natomiast stricte ten północny wschód, czyli głównie województwo podlaskie i północny wschód województwa warmińsko-mazurskiego, to są ostrzeżenia obowiązujące do godziny 20, a nawet do 24. Ostrzeżenia przed roztopami obowiązują w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Alerty przed silnym wiatrem wydano dla Podkarpacia. Białowieska leśniczówka, zwana Dziedzinką, profesor Simony Kosak i Lecha Wilczka, może trafić do rejestru zabytków. Postępowanie prowadzi już podlaska konserwator zabytków profesor Małgorzata Dajnowicz. Dziedzinka od wielu lat jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jest to obiekt drewniany z dwudziestolecia międzywojennego, dokładnie z lat 30. Związana ściśle z tym miejscem, w ogóle z rozwojem leśnictwa w okręgu białowieskim albo w ogóle w Polsce wschodniej. Obiekt drewniany, dobrze zachowany, o takiej zwartej bryle. Profesor Simona Kosak kilkadziesiąt lat mieszkała w tej leśniczówce i prowadziła tam badania nad przyrodą. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma być podjęta w ciągu kilku tygodni. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. I na początek o kolejnym wyróżnieniu dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski i super snajper Bayernu Monachium znalazł się w drużynie roku UEFA. Zresztą po raz drugi z rzędu. Jak wygląda topowa jedenastka? W bramce Manuel Neuer. Dalej Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alfonso Davies, Thiago Alcantara, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Neymar i Robert Lewandowski, czyli same sławy. Plebiscyt jest organizowany od 2001 roku. A dzisiaj Robert Lewandowski będzie miał szansę na powiększenie dorobku strzeleckiego w Bundeslidze. Bayern Monachium zagra z Augsburgiem z Rafałem Gikiewiczem w bramce. Od jutra reprezentacja piłkarzy ręcznych rozpocznie zmagania w drugiej fazie Mistrzostw Świata w Egipcie. Polacy zmierzą się z Urugwajem, a w kolejnych spotkaniach zagrają z Niemcami i Węgrami. Grzegorz Tkaczyk, były znakomity szczypiornista, wierzy w drużynę. Sytuacja jest obiecująca i dobra. Rozgrywki grupowe pokazały nam, że mamy olbrzymi potencjał. Natomiast też ja bym był daleki od tego, żeby dmuchać balonik i robić niepotrzebną presję. Poczekajmy, co będzie. Skupmy się na kolejnym naszym przeciwniku. Natomiast absolutnie Niemcy i Węgrzy są w naszym zasięgu. Tyle o piłce ręcznej. W tenisie wielkimi krokami zbliża się Australian Open. A jednym z naszych zawodników, którzy zagrają w turnieju głównym gry singlowej, będzie Kamil Majchrzak. Obecnie już jest na antypodach, przebywa na obowiązkowej kwarantannie i nie może doczekać się gry i treningów z nowym trenerem Joachimem Nisztremem. Zdrowie jest, bo ja już przeszedłem koronawirusa, więc nie do końca się obawiam o wyniki moich testów. Zwłaszcza, że też zrobiłem test na antyciałach. Bez względu na to, tak czy inaczej, muszę być poddany kwarantannie i no, mam nadzieję, że w końcu wszystko ruszy z impetem i że będę mógł normalnie trenować. Co do samego założenia i wizji rozwoju mojego tenisa się w 100% zgadzamy. Nie musieliśmy się przekonywać, w jakim kierunku mój tenis powinien pójść, więc jest to na pewno bardzo duży plus. Z tego, co zauważyłem, osiągniemy to razem dość prostymi środkami, które są najlepsze. Lepsze i generalnie tego się będę trzymał. Jakby z optymizmem zapatruję się na rozwinięcie tej współpracy. Australian Open rozpocznie się 8 lutego. I na koniec bardzo dobra wiadomość. Polski Związek Gimnastyczny został przywrócony w prawach członka w strukturę Europejskiej Federacji European Gymnastics. Oznacza to, że Polski Związek ponownie może uczestniczyć we wszystkich europejskich imprezach. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo o pogodzie. Dziś mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na zachodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a lokalnie nawet z rozpogodzeniami. Na północy słabe opady deszczu, na północnym wschodzie śniegu i deszczu marznącego i powodującego gołoleć. Proszę uważać. Na termometrach od minus 7 stopni na południu kraju, około 0 będzie w centrum, do plus 3 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i południowy, nad morzem i w górach silniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na wybrane modele telefonów Samsung za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Promocja trwa do 24 stycznia. Przyjdź do naszych otwartych sklepów stacjonarnych lub zamów online. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

obrzmienie mózgu, upośledzenie znaczne jego czynności do tego stopnia, że zatrzymanie własnego oddechu, potem powrót do czynności oddechowej i w końcu oddech wspomagany przez respirator i od pewnego czasu zupełnie odłączony od respiratora, czyli jest leżący bez własnych czynności ruchowych, nie wiemy na ile reaktywny, no ale to nie ma większego znaczenia dla faktu, że nie jest osobą ze śmiercią mózgu, co no, w pierwszej fazie ktoś mógłby takie podejrzenia wysnuwać, tak? Te pomysły mówiące o pobieraniu narządów, inne to dotyczą tylko sytuacji śmierci mózgu. No, tej sytuacji nie mamy. Mózg żyje. Czyli my w tym momencie możemy powiedzieć, że tego człowieka da się uratować. No tak, no to nie jest człowiek, który jest w trakcie umierania. On może żyć, nawet jeżeli się jego stan nie poprawi, to on ciągle będzie żył i to życie może trwać wiele lat nawet. Natomiast co do stopnia uszkodzenia nie wiemy jeszcze, na ile może się to poprawić. No i teraz moje rozmowy zmierzają do tego, że ja bardzo bym chciał porozmawiać z żoną tego pacjenta, bo wygląda na to, że prawnie może to być jakaś jedyna droga, żeby ktoś no, po prostu życzliwy, w bezpośrednim kontakcie, doświadczony, tak jak ja, mógł wytłumaczyć tej trudnej sytuacji własnej w sposób może nawet bardziej kompletny niż lekarze prawdopodobnie z intensywnej terapii w szpitalu, którym zajmują się głównie ratowaniem chorych w pierwszym miesiącu, dwóch powiedzmy, a potem jak już nie odzyskuje przytomności, no to szukają wyjścia z tego. A co są Państwo w stanie obiecać żonie tego człowieka? Na pewno możemy przyjąć do nas do kliniki Budzik w Olsztynie, która jest utworzona we współpracy z Ewą Błaszczyk jako taki oddział certyfikowany w zakresie zajmowania się leczeniem chorych w śpiączce, również w takim stanie właśnie. I to może być praktycznie zaraz, tak? I ułatwić też na pewno sprawę transportu, bo to na pewno nie stanowi problemu. Zresztą wiem, że jest dobra wola ze strony podmiotów i rządu polskiego. Wczoraj rozmawiałem z ambasadorem Rzegockim. Oczywiście też jest wsparcie konsularne, tylko konsulów też się nie dopuszcza też do pacjenta. Przed chwilą rozmawiałem z pracownikiem MSZ-u, żeby jeszcze wpłynąć jakoś na właśnie z tą informacją pójść, że ja wyciągam rękę i mogę zakłopotanej, na pewno będącej w trudnej sytuacji psychologicznej małżonce pacjenta, która no, może naprawdę słysząc lekarzy tamtejszych jest przekonana, że już nic nie można zupełnie pomóc i że lepiej, żeby nie cierpiał. Więc mam wtedy dwa przesłania. Po pierwsze, jeżeli nawet byłby w tak ciężkim stanie, że nie można mu pomóc, bardziej, że się nie poprawi wyraźnie, to można powiedzieć, że na pewno nie cierpi. Bo akurat zaburzenie świadomości tak głębokie w śpiączce jest tożsame z tym mniej więcej, co się dzieje w czasie znieczulenia ogólnego w czasie operacji. Czyli pacjent nie tylko, że nie ma kontaktu z otoczeniem, ale również i nie odczuwa cierpienia. Po drugie, mózg potrafi jednak wykorzystać swoje pewne pokłady, to nie jest starsza osoba, to jest pełni sił mężczyzna i trzeba liczyć na to, że może dojść do kontaktu. Bywają bardzo częste pomyłki w ocenie i taką pracę naprawdę napisał mój były brytyjski szef na Uniwersytecie Southampton. On potem został, profesor John Pickard został szefem neurochirurgii na Uniwersytecie w Cambridge i razem z naukowcami z Uniwersytetu w Leuven pokazali za pomocą rezonansu czynnościowego, że w co najmniej 40% przypadków diagnoza postawiona na podstawie obrazu klinicznego, że ktoś jest w stanie wegetatywnym, została obalona na rzecz minimalnego stanu świadomości, czyli człowieka, który wręcz kontaktuje, tylko że nie jest to łatwe do zewnętrznego zauważenia. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Rozmawiał Kuba Witkowski, a minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował dziś koło południa, że zamierza nadać mężczyźnie status dyplomatyczny, co w praktyce mogłoby skutecznie zatrzymać procedurę odłączenia od aparatury podtrzymującej życie. Sprawę będziemy śledzić. I've got the Program trzeci. To grupa The Cure. Punktualnie 17:30.

Radio Reloj. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Przed godziną 18, dosłownie na chwilę przed tym, zanim to się stanie, przenosimy się do Waszyngtonu. Marek Wałkowski z nami ponownie, witaj. I Lady Gaga właśnie w tej chwili śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych na początku ceremonii inauguracji 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Zaprzysiężenie odbędzie się już za kilkanaście minut. Posłuchajmy chociaż przez chwilę, to jest historyczny moment. To była Lady Gaga, która śpiewała do pozłacanego mikrofonu na stopniach Kapitolu. Dwa tygodnie po zamieszkach, do których doszło w Waszyngtonie, zupełnie inna atmosfera, choć w tle widać żołnierzy Gwardii Narodowej, ale na stopniach Kapitolu, gdzie Joe Biden za kilkanaście minut złoży przysięgę na wierność Konstytucji, atmosfera jest zupełnie inna. Podniosła świąteczna, patriotyczna. Około 1000 gości tylko w związku z epidemią, z pandemią koronawirusa, w tym wiceprezydent Mike Pence, byli prezydenci Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, członkowie kongresu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Piotr Wilczek. To jest zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest też bardzo potężna i skomplikowana operacja logistyczna. Jak na razie wszystko chyba idzie zgodnie z planem, to znaczy prezydent Trump i Air Force One już wylądował na Florydzie. Natomiast wszyscy ci, którzy powinni być, są na miejscu w Waszyngtonie. Tak, po raz pierwszy od 150 lat prezydent urzędujący, prezydent nie bierze udziału w uroczystości inauguracji swego następcy. Reprezentuje go wiceprezydent. Prezydent Trump był trochę osamotniony dzisiaj rano, gdy odlatywał z Waszyngtonu, dlatego że wiceprezydent Mike Pence nie udał się na, nie pojawił się na tej ceremonii. Przedstawiciele kongresu, przywódcy republikańscy byli z Joe Bidenem w kościele. Na razie to wszystko rzeczywiście przebiega zgodnie z planem. Nie widać, nic nie wskazuje na to, by doszło do jakiegokolwiek zakłócenia tej ceremonii, czego wszyscy się obawiali. Także za kilkanaście minut wszystko wskazuje na to, że Ameryka będzie miała nowego prezydenta, najstarszego w historii, 78 lat obejmując urząd, no i pierwszą kobietę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Kamale Harris. Zaprzysiężenie odbędzie się na stopniach Kapitolu. Przewodniczący i sędzia Sądu Najwyższego Sotomayor przeprowadzą tę ceremonię zaprzysiężenia prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli odbiorą to ślubowanie prezydenckie. Z Waszyngtonu, bardzo podniosłego, bardzo uroczystego, Marek Wałkowski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Coming down on Trójka. Program trzeci. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w kaktus kanion zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji ruch. Lepiej idzie nam. Informacja Kosmodrom. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 11 minut pozostało nam do godziny 18. My teraz przenosimy się do Szczecina, bo tam trwa transport żołnierzy i sprzętu do Libanu, bo właśnie rozpoczyna się trzecia zmiana polskiego kontyngentu wojskowego. Żołnierze będą pilnowali pokoju, pomagali ludziom. W misji pokojowej ONZ biorą udział głównie mundurowi właśnie ze Szczecina i z regionu. Więcej w relacji Bartłomieja Czetowicza. Liban to kraj dotknięty głębokim kryzysem gospodarczym. Państwo, którego złą sytuację pogłębiła pandemia koronawirusa. Regularnie odbywają się tam protesty przeciwko rządowi oraz lokalnym elitom. Właśnie tam, w kraju, w którym mieszkańcom grozi nędza, najbliższe pół roku spędzą żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Kapitan Kamil Kostyła był uczestnikiem pierwszej zmiany PKW Liban. Jak podkreśla, żołnierze najbardziej martwią się reakcją zwykłych ludzi. Ale jak się okazało tam na miejscu, Libańczycy doskonale pamiętają polskich żołnierzy, byli bardzo gościnni w stosunku do nas i wydaje mi się, te wzajemne relacje były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ze względu na fatalną sytuację w służbie zdrowia Liban wprowadził całodobową godzinę policyjną. Szpitale nie są w stanie poradzić sobie z natłokiem pacjentów. Co więcej, mieszkańcy tego kraju nie zapomnieli jeszcze o wojnie i ofiarach, jakie przyniósł konflikt radykałów z Hezbollahu z Izraelem. Zabitych i rannych liczono wówczas w tysiącach ludzi. Jednym z zadań polskich żołnierzy jest pilnowanie tzw. Blue Line, czyli strefy granicznej między Izraelem a Libanem. Dlatego musimy uważać, żeby nie prowokować agresywnych zachowań, podkreśla plutonowy Arkadiusz Sawicki. To nie był nasz cel, tak? Pokazać, że jesteśmy tam po prostu uzbrojeni po zęby. Naszym celem było realizacja mandatu ONZ-owskiego. Tam na miejscu to jest taki element już ostateczny, kiedy po prostu nasze życie jest bardzo, ale to bardzo, bardzo zagrożone. To wówczas moglibyśmy eksponować tą broń i w jakiś sposób pokazać, że jednak ją tam posiadamy. Ale generalnie to każdy starał się tak, żeby jednak jak najmniej eksponować nasze uzbrojenie. Trzecia zmiana PKW Liban liczy ponad 200 żołnierzy. Kolejny rok, a Liban płonie, głosiły słowa wielkiego kiedyś przeboju jednego z polskich zespołów. Temat opracował Bartłomiej Czetowicz. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go, where down? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh